ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं, तीसरे सूत्र का विचार अच्छा हाँ, तो दूसरे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की कुछ चर्चा हो चुकी है, कुछ चर्चा अवशिष्ट है। इस अधिकरण से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ शोधन प्रारंभ हुआ है। तत्पदार्थ में श्रुतियां सविशेषत्व निर्विशेषत्व उभय रूपता बता रही हैं, तो क्या उन श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप मानना ही उचित है, अथवा एक रूप ही ब्रह्म को मानना उचित है, और यदि एक रूप ब्रह्म है तो सविशेष ही है या निर्विशेष है। इस प्रकार संशय होता है तो पूर्व पक्ष ने कहा कि उभय रूप मानना उचित है। सिद्धांत प्रथम सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने बता दिया कि ब्रह्म उभय रूप न तो स्वतः हो सकता है न तो उपाधितः हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले सभी प्रकरणों में ब्रह्म में समस्त विशेषताओं का निराकरण करते हुए ही ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण श्रुति कर रही है, नेति नेति इत्यादि। तो पूर्व पक्षी ने कहा सविशेष श्रुति के भी प्रामाण्य के लिए मानना चाहिए ब्रह्म को सविशेष भी। इत्याकारक जो पूर्व पक्ष की शंका है उसका समाधान करने के लिए न भेदात इति चेत इत्याकारक तो द्वितीय सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष का आक्षेप है, यानी ब्रह्म को निर्विशेष श्रुति स्वरूप प्रतिपादक श्रुति के अनुरोध से केवल निर्विशेष ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि सविशेष स्वरूप ब्रह्म का बताने वाली भी प्रमाणभूता श्रुतियां विद्यमान है, इसलिए ब्रह्म निर्विशेष ही नहीं है। ये न भेदात इति चेत इस अंश के द्वारा बताया गया, और सिद्धांत को बताते हुए आक्षेप का पूर्व पक्ष के समाधान करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि न, यानी ये आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येकम अतद्वचनात्, तो प्रत्येकम अतद्वचनात् से कहा गया कि जहाँ पर भी सविशेष ब्रह्म को बताया गया है वहाँ उपाधि युक्त ब्रह्म को बताया गया, और उपाधियों का भेद तत्तद उपासनाओं के प्रकरण में होने पर भी उपहित ब्रह्म का भेद नहीं है, इसलिए प्रत्येकम अतद वचनात् में प्रत्येकम का अर्थ है प्रत्येक विद्या में यानी उपासनाओं में, उपाधि में वैलक्षण्य भले ही प्रतीत हो रहा है, भेद भले ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन उपहित जो ब्रह्म है उसका अतद्वचन यानी भेद कथन ही है, अभेद नहीं, अभेद ही श्रुति बता रही है, भेद नहीं। इस प्रकार द्वितीय सूत्र का अर्थ हो गया था, और इस द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की भी चर्चा हो गई थी। अर्थात जो पूर्व पक्ष अंश है उसकी व्याख्या हो गई थी, और न प्रत्येकम अतद्वचनात् इत्यादि जो समाधान भाष्य सूत्र है, सूत्र का समाधान अंश है, इस समाधान अंश के द्वारा व्यावर्त्य शंका को बताते हुए ननु इत्यादि से फिर उसका समाधान किया जा रहा है। तो ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, वहीं से हम लोगों को देखना है कि पूर्वोक्तम विरोधम स्मारयति, प्रथम सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर भाष्य में ब्रह्म को उभय रूप मानने पर विरोध होता है ये जो कहा गया था, उसका स्मरण सिद्धांति के अनुयायी करा रहे हैं पूर्व पक्षी को। ब्रह्म को उभय रूप मानेंगे तो निर्विशेषत्व सविशेषत्व का आपस में विरोध है, अंधकार प्रकाश के तरह एक ब्रह्म वस्तु में दोनों नहीं रह पाएंगे विरोधी होने से। ये जो पहले कहा गया विरोध है उसका स्मरण सिद्धांती पूर्व पक्षी को ननु इत्यादि से करा रहे हैं कि ननु उक्तम न उभय लिंगत्वं ब्रह्मणः संभवति इति। कहते हैं ब्रह्म को उभय रूप नहीं माना जा सकता, ऐसा हम प्रथम सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कह चुके हैं। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये विरोध भी टल जाएगा, अयम अपि अविरोध है इससे। तो अयम अपि अविरोध इत्यादि पूर्व पक्ष का अंश है यहाँ पर, ननु इत्यादि तो सिद्धांत टीका वाक्य था, अयम अपि अविरोध इसकी व्याख्या है कि उपाधि कृतत्वात् आकार भेदस्य। क्यों अविरोध होगा? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ब्रह्म स्वतः तो निर्विशेष है और उसमें विशेषता औपाधि की है, उपाधिकृत है, तो भेद का अर्थ है विशेष। तो भेदस्य यानी विशेषस्य, ब्रह्मणि विशेषस्य, ब्रह्म में जो भेद है यानी विशेष है अर्थात सविशेषत्व है, वह स्वतः नहीं उपाधिकृत है। तो इसलिए औपाधिक सविशेषता स्वतः निर्विशेषता ऐसे उभय रूपता ब्रह्म में हो सकती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तो उपाधि कृतत्वात् आकार भेदस्य, और ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे यदि ब्रह्म में उपाधि निमित्तक सविशेषत्व, और लेकिन वो वास्तविक है पूर्व पक्ष के अनुसार, स्वतः ब्रह्म तो निर्विशेष है और उपाधि संबंध से ब्रह्म में निर्विशेषत्व जितना सत्य है उतना ही सत्य आता है सविशेषत्व, ये पूर्व पक्ष का मानना गलत है। इतने अंश में ही सूत्र में न प्रत्येकम अतद्वचनात् इसका निषेध कर रहे हैं वेद व्यास जी, औपाधिक मान करके आरोपित मानते हैं यदि सविशेषता को, जो निर्विशेषता की विरोधी है वह प्रातिभाषिक है और वास्तविक निर्विशेषता है, ऐसे अलग अलग सत्ता वाले परस्पर विरोधी दो धर्म तो एक में रह सकते हैं, जैसे रज्जुत्व सर्पत्व परस्पर विरोधी दो धर्म रस्य में रहते हैं, व्यावहारिक रज्जुत्व हैं प्रातिभाषिक सर्पत्व हैं, ऐसे आरोपित यानी प्रातिभाषिक सविशेषत्व और पारमार्थिक निर्विशेषत्व यदि मानना चाहोगे तो हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन दोनों भी पारमार्थिक ये संभव नहीं है, ये सिद्धांती कहेंगे न इत्यादि से। लेकिन पूर्व पक्षी ने अयमपि अविरोध उपाधि कृतत्वात् सविशेषस्य इससे कहा कि ब्रह्म में बिना उपाधि के स्वतः निर्विशेषत्व है, और जैसा निर्विशेषत्व पारमार्थिक है ऐसा पारमार्थिक ही उपाधि के संबंध से सविशेषत्व भी है। ये पूर्व पक्षी ने समाधान दिया कि उपाधि कृतत्वात् आकार भेदस्य, और ऐसा नहीं मानेंगे यदि तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि फिर ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वचन अप्रमाण हो जाएंगे, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। तो अन्यथा ही निर्विषयम एव भेदशास्त्रम प्रसज्जेत इति चेत, तो अन्यथा भेदशास्त्र निर्विषय ही प्राप्त होगा, मतलब अप्रमाण होगा, उसका कोई वास्तविक विषय नहीं होगा। प्रमाण है तो उसका वास्तविक विषय होता है, तो कोई तो और सविशेषत्व को वास्तविक नहीं मानेंगे तो वो निर्विषय हो जाएगा सविशेष शास्त्र। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, ये पूर्व पक्ष का ही अंश है, और न इति ब्रूम इत्यादि से अब जो सूत्रस्थ समाधान अंश है उसकी व्याख्या हो रही है कि न प्रत्येकम अतद वचनात् इसकी, कि न इति ब्रूम, इससे पहले टीका में टीकाकार समाधान अंश का तात्पर्य बता रहे हैं कि भेद श्रुति प्रामाण्यार्थम औपाधिक रूप भेद स्वीकारात अविरोध इति समाध्यर्थ। तो भेद श्रुति यानी सविशेष श्रुति, भेद का अर्थ है सविशेषत्व विशेष, और उसको बताने वाली श्रुतियों में प्रामाण्य के लिए ब्रह्म का औपाधिक भेद माना है, यानी वो औपाधिक भेद होता है, पहले बताया था एक अनुमान, यत्र औपाधिकत्वम तत्र कल्पितत्वम, यथा स्फटिके लोहित्यम, तो स्फटिक में लोहित्य जैसा औपाधिक होने से कल्पित है, ऐसे ब्रह्म में भी विशेष यदि औपाधिक है तो कल्पित होगा। तो ब्रह्म में औपाधिक भेद स्वीकार किया है सविशेष श्रुति के प्रामाण्य के लिए, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये तो समाध्यर्थ हुआ, का मतलब ये पूर्व पक्षी का समाध्य, पूर्व पक्षी ने कहा है, उसका तो अर्थ निकलेगा फिर वो वास्तविक ही। अयम अपि अविरोध जो समाधान है, और अब सिद्धांती दो विकल्प करके पूछेंगे, यदि तुम औपाधिक भेद कल्पित मानते हो तब तो हमारे में और तुम्हारे में मान्यता में कोई भेद नहीं है, हम जैसा मानना चाहते हैं ऐसा ही तुम भी मान रहे हो, हमारा अभिष्ट सिद्ध होगा, हम भी ऐसा ही मानते हैं, और औपाधिक मान करके वो औपाधिक भेद कल्पित है ये मानेंगे तो, और वास्तविक मानोगे तो वो संभव नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो पहले न इति ब्रूम इत्यादि सिद्धांत भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। किमु उपाधिगत एव रूपभेदो ब्रह्मणि उपचर्यते ध्यानार्थम उत उपाधि योगात सत्य विरुद्ध रूपवत्तया ब्रह्मणो भेदो भवति इति। ये दो विकल्प हैं पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति, ये दो विकल्प कर रहे हैं कि उपाधि गत एव रूप भेदो ब्रह्मणि उपचर्यते ध्यानार्थम, ये प्रथम विकल्प। सविशेष श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म की जो पृथ्वी आदि उपाधियां बताई जा रही हैं उन उपाधि में ही सर्वरसत्वादि विशेषताएं हैं और वे पृथ्वी आदि उपाधिगत सर्वरसत्व आदि विशेषताएं ब्रह्म में औपचारिक है का मतलब आरोपित है, कल्पित है। ऐसा मानना चाहते हो यदि एक प्रथम विकल्प ऐसा मानना चाहते हो क्या, दूसरा उत का अर्थ है अथवा, ये दूसरा विकल्प है कि उपाधि योगात पृथ्वी आदि उपाधि के संबंध से सत्य और विरुद्ध यानी जो निरुपाधिक सविशेषत्व है स्वतः सविशेषत्व उसका विरोधी सत्य सविशेषत्व उपाधि के संबंध से ब्रह्म में मानना चाहते हो, ये दो विकल्प हुए। इति वत्तया भेदो भवति इति, उसमें से सिद्धांति कह रहे हैं आद्ये अस्मद इष्ट सिद्धि। यदि प्रथम विकल्प मानोगे पृथ्वी आदि उपाधि के संसर्ग से पृथ्वी आदि उपाधि गत ही सर्व रसत्व आदि विशेषताएं तद उपाधिक ब्रह्म में आरोपित है उपासना के लिए, तो हम ऐसा मानते हैं, कोई विरोध नहीं है, वो कल्पित हो गई, पारमार्थिक तो निर्विशेषता ही रही। हाँ, तो इसलिए प्रथम विकल्प में कोई विरोध नहीं। और द्वितीय विकल्प यदि मानोगे तो कहते हैं द्वितीयम अभेद श्रुत्या दूषयति। वास्तविक सविशेषता मानेंगे, वास्तविक भेद मानेंगे तो अभेद श्रुति के साथ विरोध होने के कारण वास्तविक भेद उपाधि के संबंध से ब्रह्म में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये वेद व्यास जी न प्रत्येकम अतद वचनात् इससे कह रहा है। तो भाष्य में है न इति ब्रूम का मतलब पृथ्वी आदि उपाधि के संसर्ग से सर्व रसत्व आदि ब्रह्म में ही वास्तविक विशेषताएं आ जाती हैं, सविशेषता के विरोधी ये नहीं कहा जा सकता। सूत्रस्थ न का अर्थ है, कहा क्यों, पूर्व पक्षी पूछते हैं कस्मात, वो वेद व्यास जी ने उत्तर दिया प्रत्येकम अतद वचनात्, इस प्रश्न का कस्मात, इस प्रश्न का उसकी व्याख्या है प्रत्येकम अतद वचनात् इत्यादि की। प्रत्येकम पद का अर्थ करते हैं प्रति उपाधि भेदम, जो भी उपनिषदों में सविशेष ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म विद्या है, उपासनाएं, अनेक उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं में अलग अलग उपाधियां ब्रह्म की बताई गई हैं और उन अलग अलग उपाधियों में विशेषताएं भी यानी गुण भी अलग अलग हैं और तत्तद उपासनाओं में उपाधिगत जो अलग अलग गुण उन गुणों को लेकर के ब्रह्म में उपाधि के गुणों का आरोप करके चिंतन होता है। तो एक उपासना मानी जाती है। लेकिन वहाँ जो उपाधियाँ बताई गई हैं तो उसमें चिंतनीय ब्रह्म एक बताया गया, सर्वत्र ब्रह्म की ही उपासना है, चाहे आदित्य उपाधिक ब्रह्म की उपासना हो या प्राण उपाधिक ब्रह्म की उपासना हो। अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों में उपास्य चेतन तत्व एक है। ऐसे चाहे शांडिल्य विद्या हो चाहे दहर विद्या हो, उपास्य कोई ब्रह्म को छोड़कर तो सबका सब जड़ है, और किसी जड़ की उपासना उपनिषदों में नहीं बताई है, चेतन की उपासना बताई है, वो चेतन एक है ब्रह्म। इसलिए कहते हैं कि प्रति उपाधि भेदम ही अभेदम एव ब्रह्मणः श्रावयति शास्त्रम्। उपासनाओं के प्रकरण में उपास अलग अलग उपासनाओं के लिए उपाधि भेद तो बताया, लेकिन उन उपाधियों से उपहित तो चेतन तत्व जो उपास्य है वो एक है ये बताया कि प्रति उपाधि भेदम ही अभेदम एव ब्रह्मणः श्रावयति शास्त्रम्। जैसे कि यश्चयम् अस्याम् पृथिव्याम् तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, यश्चयम् अध्यात्मम् शारीरः तेजोमय अमृतमयः पुरुषः, अयम् एव स योयम् आत्मा। तो अयम् एव स यो अयम् आत्मा, ये जो वाक्य हैं अध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधि में भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाला जो तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं, उपास्य उपाधि के कारण भिन्न भिन्न सा प्रतीत होने वाला, उसे एक बता रहा है। अयम एव स योयम आत्मा, तो कहते स यानि पृथ्व्यादि उपाधिगत जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह अयम एव, वो यही है, यानी कौन है तो अध्यात्म उपाधि में विद्यमान जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह आत्मा है। इसलिए अध्यात्म उपाधि और अधिदैव उपाधि पृथ्व्यादि में चिंतनीय कोई अलग अलग वस्तु को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उपहित चेतन आत्मा एक बताया जा रहा है, तेजोमय अमृतमय पुरुष। तो इत्यादि शास्त्र उपाधियों का तो भेद बता रहा है, उपाधि में तो विशेषताएं बता रहा है, और उपहित में अभेद बता रहा है जो उपास्य है, उपास्य एक बता रहा है। अतश्च न भिन्नाकार योगो ब्रह्मणः शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम्। इसलिए भिन्नाकार योगो ब्रह्मणः शास्त्रीय न, शास्त्रीय इति वक्तुम न शक्यते, ऐसा अन्वय करिए, तो भिन्नाकार योग ब्रह्मण शास्त्रीय ये नहीं कहा जा सकता। शास्त्रीय का मतलब उपनिषद प्रतिपाद्य शास्त्र है उपनिषद, और उपनिषद हैं ब्रह्म का सविशेषत्व बता रही है, भेद बता रही वास्तविक, ये नहीं कहा जा सकता। उपासनाओं के प्रकरण में ब्रह्म के सविशेषता को बताने वाले जो वाक्य हैं उनका तात्पर्य भी ब्रह्म को सविशेष बताने में नहीं, उपासना में तात्पर्य है, नहीं तो दो अलग अलग दो तात्पर्य विषय मानेंगे, उपासना को भी और ब्रह्म के सविशेषत्व को भी। तो वाक्य भेद होगा और वाक्य भेद बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए उपासना के प्रकरण में जितने भी ब्रह्म के सविशेषता को बताने वाले वाक्य हैं वे सब के सब तात्पर्य विधाया उपासना का प्रतिपादन कर रहे हैं और ब्रह्म के सविशेषता में उनका तात्पर्य नहीं है। उपासना अंगत्वेन रूपेन औपाधिक सविशेषता उपास्य ब्रह्म की बता रहे हैं कल्पित, वो कल्पित सविशेषता को लेकर के भी उपासना बन जाती है क्योंकि उपासना ये त्रिपुटी अंतर्गत है, अविद्यावस्था में है। उपास्य, उपासक और उपासना ये त्रिपुटी मात्र अविद्यक है, आरोपित है और उस आरोपित उपासना में आरोपित विशेषता को लेकर के उसका संपादन हो जाता है ब्रह्म में। आरोपित विशेषता ब्रह्म को ब्रह्म में स्वीकार करके जो अविद्यक उपासना है वो संपन्न हो जाती है। तो अतश्च न भिन्नाकार योगो ब्रह्मण शास्त्रीय इति वक्तुम शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ है। क्यों? तो कहते भेदस्य उपासनार्थत्वात् अभेदे तात्पर्यात्। जो उपासना के प्रकरण में भेद यानी विशेषताएं बताई गई हैं वे उपासना के लिए हैं और समस्त उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में है, अभेद में है, निर्विशेषता में है। उपासना तो ज्ञान की साधन है ना, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो विक्षेप नामक दोष है, चित्त का जो चांचल्य है, उसकी निवृत्ति मात्र उपासनाओं का प्रयोजन है और ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चांचल्य दोष की निवृत्ति की साधन भूता उपासना का स्वरूप है गुणचिंतन उपास्य का। और वह उपाधि के द्वारा आरोपित गुण उपास्य में स्वीकार करके भी चिंतन करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। आरोपित जो ब्रह्म में गुण है, क्योंकि जगत के नाम रूप को ग्रहण करते करते नाम रूप ग्रहण का इतना अभ्यासु मन हो गया है कि बिना नाम रूप को आलंबन बनाए रह नहीं सकता। ऐसे साधकों के लिए ब्रह्म के नाम रूप की कल्पना श्रुति करती है, उत इत्यादि नाम भी रखती हैं और हिरण्य स्मश्रु हिरण्य केशा इत्यादि रूप भी बताती हैं। तो जगत के नाम रूप में से मन को निकालने के लिए ब्रह्म के आरोपित नाम रूप का आलंबन देती है श्रुति कि ये जो ब्रह्म के नाम रूप है इनका चिंतन करो, जगत के नाम रूप में से मन निकल जाएगा। और जगत के जैसे ही जगत के ब्रह्म के नाम रूप का चिंतन करते करते जगत के नाम रूप से मन निकल जाता है और उस नाम रूप में ही औपाधिक नाम रूप में ही समाहित हो जाता है, तो फिर श्रुति कहती है द्वे वाव ब्रह्मण ब्रह्मणो रूपे, पहले कहा मूर्तंच एव मूर्तंच, इसका ब्रह्म रूप से चिंतन करो और फिर नेति नेति कहते ब्रह्म में वास्तविक रूप से ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए उसे भी छोड़ दो, ब्रह्म का वो भी वास्तविक स्वरूप नहीं है, अस्तुलम अणन ओगेय विक्षेप निवृत्त हो गया है जिस साधक का, उसे फिर उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर श्रुति कहती है कि उपनिषदों का परम तात्पर्य जिसमें है उसका विचार करो और उसका विचार से निर्धारण करो। निर्धारण विचार से होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन से निर्विशेष ही ब्रह्म है ऐसा समस्त उपनिषदों का। उपनिषदों जो उपासना के प्रतिपादक उपनिषद वाक्य हैं वो भी परंपराया अद्वैत में ही अभेद में ही पर्यवसित होते हैं। सहसा सुरों में भले ही उनमें भेद प्रतीत हो रहा है लेकिन वो भेद उसके लिए नहीं है, तात्पर्य विषय तया नहीं है। इसे बताने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि भेदस्य उपासनार्थत्वात् अभेदे तात्पर्यात्। तो उपनिषद मात्र का अभेद में तात्पर्य है, इसलिए समस्त उपनिषदों का तात्पर्य बताते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा न कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ते च सर्वे वेदांत आरभन्ते, उसमें सर्वे शब्द का प्रयोग किया है ना। एक दो वेदांत यानी उपनिषदों के प्रकरण नहीं, उपनिषद मात्र जिसको भी उपनिषद कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, वो सब वेदांत यानी वेदों का ज्ञान कांड मात्र। वेद प्रतिपाद्य तो दो ही अर्थ है ना, धर्म और ब्रह्म। धर्म को बताने वाला कर्मकांड है और ब्रह्म को बताने वाला ज्ञान कांड है। तो इस प्रकार दो ही कांड है, कांड कहते हैं प्रकरण को। तो इस प्रकार वेद प्रतिपाद्य अर्थ धर्म और ब्रह्म दो ही हैं, और ब्रह्म का पारमार्थिक जो स्वरूप है उसी में ज्ञान कांड का तात्पर्य है। और कैसे ब्रह्मात्म एकत्व ही समस्त उपनिषदों का तात्पर्य है एकत्व में ही, इसे भाष्कर भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि तथा च अयम सर्वासाम उपनिषदाम अर्थ इति, यानी ये सब वेदांत का यही अर्थ है सभी, हम इस शारीरिक मीमांसा में बताएंगे। क्योंकि वहाँ शंका की कि कहीं प्राण उपासना तो कहीं आदित्य उपासना आदि भी आई है, तो कैसे कहते हैं कि ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादन करने के लिए सभी उपनिषदों का आरंभ है। तो यथाच अयम सर्वेषां वेदांतानाम अर्थ तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायाम प्रतिपादयिष्याम। ये भाष्कर भगवान ने कहा, शारीरिक मीमांसा है ब्रह्म सूत्र, और इसमें हम बताएंगे कि ब्रह्म सूत्र सारे उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही कैसे है, वे सब बताने के लिए ब्रह्म सूत्र के अधिकरण है ना, उपनिषदों का ही विचार है। तो इसके लिए कहा कि भेदस्य उपासनार्थत्वात्, भेद है विशेष और वो जो सर्वरसत्वादी विशेष है वो ब्रह्म में स्वरूपतया है, वास्तविक है, ये बताने में तात्पर्य है नहीं, वो उपासना के लिए बिना गुणों के गुणचिंतन रूप उपासना संभव नहीं है, इसलिए गुणों का आरोप किया जा रहा है। और अभेदे तात्पर्यात् अपि च एकम एव इत्यादि जो सूत्र है इसके अवतरण टीका को देखिए, पाद का 13वां अधिकरण का 3रा सूत्र। द्वैत निंदा पूर्वकम अद्वैत उक्तेश्च निर्विशेषम तत्त्वम इति सूत्रार्थम आह अपि च इति। तो अपि च इत्यादि जो सूत्र है इसका ये अर्थ है, आने वाला जो सूत्र है, कि उपनिषदों में यदि भेद विवक्षित होता तो श्रुति भेद की निंदा न करती, जिसको अधिकारी के द्वारा छुड़ाना है, अधिकारी को जहाँ से निवृत्त करना है उसकी उसका उसकी निंदा करता है शास्त्र, और जिसमें प्रवृत्त करना है उसकी प्रशंसा करता है। तो भेद दर्शन की कर्म का ज्ञान कांडात्मक शास्त्र निंदा करता है और अद्वैत दर्शन की प्रशंसा करता है। तो वेदांत शास्त्र के द्वारा मैंने उपनिषदों के द्वारा भेद दर्शन की निंदा पूर्वक जो अभेद दर्शन बताया जा रहा है, अभेद ज्ञापन किया जा रहा है, वह भी ज्ञापन करता है कि यदि सविशेष स्वरूप ब्रह्म का वास्तविक होता तो फिर निंदा न करती श्रुति, निंदे न होता। और स्थान स्थान पर कहा है यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये। और भेद दर्शन की निंदा कठोपनिषद में मृत्यो स मृत्यु आपनोति ये इह नानी व पश्यति इत्यादि। तो ये भेद दर्शन का फल मृत्यु जैसा अनर्थ बता करके निंदा कर रही है श्रुति, और अभेद दर्शन का फल है न स पुनरावर्तते, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इत्यादि, भय की निवृत्ति एक अद्वैत ज्ञान का फल बता रही है श्रुति। तो ये इस प्रकार समस्त उपनिषदों के द्वारा भेद निंदा पूर्वक अभेद का कथन होने से भी उपनिषदों का तात्पर्य अभेद में ही है, यानी निर्विशेष स्वरूप में ही है ब्रह्म के, न कि सविशेष स्वरूप में, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए भी ब्रह्म को उभय रूप नहीं कहा जा सकता। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जा, अपि चैव मेके, अपि चैव मेके, अपि च एवं एके। तो अपि च एवं इन तीन निपातों का मिलकर के अर्थ हैं भेद निंदा पूर्वक अभेद कथन होने से। ये तीनों के तीनों निपात हैं, और इन निपात समुदायों का अर्थ है, दो प्रकार के शब्द होते हैं निपातात्मक अनिपातात्मक, यानी अव्यय अनव्यय, उनके अनेक अर्थ होते हैं। उसमें से यहाँ अपि च एवं इन तीन, अपि च और एवं, इन तीन निपातों का मिलकर के अर्थ है समस्त उपनिषदों के द्वारा भेद निंदा पूर्वक अभेद कथन होने से भी ब्रह्म को उभय लिंग नहीं कहा जा सकता। प्रथम सूत्र से न कि परस्य और उभय लिंगम, इन तीन पदों की अनुवृत्ति ले आइए कि परस्य उभय लिंगम न, ब्रह्म को उभय लिंग नहीं कहा जा सकता, यानी वास्तविक ही सविशेष भी निर्विशेष भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः निर्विशेष ही है और सविशेषता तो उसमें आरोपित ही है, यही मानना ब्रह्म को उचित है। निर्विशेष ही मानना उचित है, सविशेष मानना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि भेद निंदा पूर्वक अभेद कथन उपनिषदों में हुआ है, और एक एक अर्थ है एक एक शाखी न, वो कठोपनिषद कठ शाखा को लेना, एक एक शब्द से कठ शाखा के अनुयायी, कठ शाखी। तो इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकर भगवान बता रहे हैं कि अपि चैवम, ये मूल में है, इसका अर्थ कर दिया भेद दर्शन निंदा पूर्वकम अभेद दर्शनम एव, ये अपि चैवम का अर्थ कर दिया। भेद दर्शन की निंदा पूर्वक अभेद दर्शन का ही एक अर्थ करते हैं शाखिन समामनंती, समामनंती का अर्थ है कथयंती। वो कठ शाखा का, कठ उपनिषद का मंत्र है, मनस एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। तो कहते हैं स यानी भेददर्शी मृत्योः मृत्युम आपनोति, वह मृत्यु के पश्चात मृत्यु को ही प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करने का अर्थ है हमेशा जन्म मृत्यु के प्रवाह में ही बहता रहता है। उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो संसार है वो चलता ही रहता है। कहते किसका, स शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताया कि इह यानी आत्मनि, ओ नाना इव पश्यति, यद्यपि आत्मा एक है लेकिन उसमें नाना इव यानी भेद न होने पर भी भेद सा देखता है, देखता है जो भेद दर्शन करता है। तो भिन्न न होने पर भी, सविशेष न होने पर भी सविशेष देखता है जो आत्मा को, आत्मा निर्विशेष है, अभिन्न है, उसे भिन्न देखता है यानी सविशेष देखता है जो, वह मृत्यो मृत्युम आपनोति, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है। ये हुई भेद दर्शन की निंदा। भेद दर्शन का फल है जन्म मृत्यु रूपी बंधन। और अभेद ज्ञान किससे होता है, अद्वैत ब्रह्म दर्शन किससे होता है, तो कहते हैं इदम यानी अद्वैतम ब्रह्म, निर्विशेषम ब्रह्म, इदम शब्द से लीजिए। मनसा एव आप्तव्यम, तो मन शब्द से लेना है संस्कारित मन, शुद्ध मन। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो साधन निवर्त्य दोष है, निष्काम कर्म योग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के, ध्यान योग पर्यंत के जो साधन है, उन साधनों के द्वारा निवर्त्य मल से लेकर के विपरीत भावना पर्यंत के दोष हैं, और वे जिस मन से निवृत्त हो गए हैं वो मन, यहाँ पर मनसैव अनुद्रष्टव्यम में मनसा इस तृतीयांत पद के अर्थ के रूप में लेना। शास्त्र आचार्य के द्वारा प्रदत्त वस्तु के संस्कारों से संस्कारित मन, और वो संस्कार है शुभ, शुभ भावना। शुभ भावना है ब्रह्म का ही आत्मा के रूप में संस्कार, जो अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्म रूप से संस्कार रूप विपरीत भावना का विरोधी है। वो संस्कृत मन, वह आत्मदर्शन का, यहाँ आत्मा की प्राप्ति है, इदम है अद्वैत ब्रह्म आत्मा, और आप्तव्यम का अर्थ है उसकी आप्ति है निवृत्ति, आभानापादक आवरण की निवृत्ति। तो जब साधक के साधन के द्वारा निवर्त्य समस्त दोषों से रहित सुसंस्कारित मन बन जाता है, तो उस मन में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो ही जाता है और इस साक्षात्कार से आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो ही जाती है। उस आभानापादक आवरण की निवृत्ति ही इदम् शब्दित अद्वैत ब्रह्म का आपन है, प्राप्ति है। वो तो नित्य प्राप्त ही है ना, स्वरूप होने से नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। नित्य प्राप्त की अप्राप्ति जिसके कारण प्रतीत हो रही है उसकी निवृत्ति, उस आवरण की निवृत्ति। परोक्ष ज्ञान से ही असत्वापादक आवरण तो निवृत्त हो जाता है, शेष रहता है आभानापादक आवरण, वह निवृत्त होता है साक्षात्कार से। और वो साक्षात्कार सुसंस्कारित मन में होता है, वो सुसंस्कारित मन इसलिए साक्षात्कार का साधन है। और साक्षात्कार और आभानापादक आवरण की निवृत्ति ये समकाल में होता है, एक क्षणावच्छेदे न होता है, इनमें पौर्वापर्य नहीं है। साध्य साधन भाव तो हैं, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार साधन है और आभानापादक आवरण की निवृत्ति साध्य है, फल है। लेकिन ये दोनों अलग अलग समय में नहीं होता, पहले साधन होगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार और उसके साथ कुछ समय तक आभानापादक आवरण रहेगा और फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक काल में होता है, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश का आना, ये दोनों साथ साथ जैसे होता है ऐसे। तो इसके लिए ये कहा कि इदम् मनसा एव आप्तव्यम् का मतलब अद्वैत निर्विशेष जो ब्रह्म है, भेद रहित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की आप्ति यानि आभानापादक आवरण की निवृत्ति मन से होती है। शास्त्र आचार्य के द्वारा प्राप्त संस्कार से संस्कारित मन से होती है। इह नाना नास्ति का मतलब भेद नहीं है, नाना का अर्थ है भेद विशेष। इह यानी ब्रह्मणि, तो ब्रह्मणि विशेष नास्ति, ये अपने मुख से ही श्रुति कह रही है। विशेष है भेद और वो भेद नाना शब्द का अर्थ है। हाँ, इसलिए अनेक नहीं है का मतलब विशेष नहीं है, सविशेषता नहीं है। हाँ, तो निह नानास्ति किंचन, कुछ भी विशेष नहीं है। किंचन नाना यानी कोई विशेष नहीं है, जैसे स्थूल वहां तो अस्थूलम अणु इत्यादि से एक एक विशेष का नाम लेकर के निराकरण कर दिया। स्थूलत्व रूप विशेष नहीं, सूक्ष्मत्व रूप विशेष नहीं, अणुत्व रूप विशेष नहीं, दीर्घत्व रूप विशेष नहीं। यहाँ कहा कि किंचन नाना यानि विशेष नास्ति, कुछ भी विशेष नहीं है स्थूलत्वादि, सारे विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये भेद निंदा पूर्वक अभेद का प्रतिपादन कठ शाखा में होने के कारण भी माना जाता है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं है। और श्वेता श्वेतर उपनिषद का भी एक मंत्र बताया जा रहा है, तथा अन्येपि, जैसे कठ शाखा में कठ शाखा वालों ने ब्रह्म के विशेषता का निराकरण करते हुए निर्विशेषता को बताया, ऐसे अन्य लोग भी बताते हैं कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मेतत् इति समस्तस्य भोग्य भोक्तृ नियंत्री लक्षणस्य प्रपंचस्य ब्रह्मैक स्वभावताम अधीयते। कहते हैं प्रपंच है संसार, और ये जो संसार है अविद्या अवस्था में तीन विभागों में विभक्त है, भोक्ता भोग्य भोजयिता। भोक्ता है जीव, भोग्य है विषय और भोजयिता है ईश्वर। जीव है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ और ईश्वर है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ और भोग्य है उनकी उपाधि जगत शब्दादि विषय। तो उनमें ये कहा गया कि ये जो भोक्ता भोग्य और नियंता, भोक्ता और भोग्य का नियंता भोजयिता ईश्वर, ये सब के सब एक ब्रह्म में विवर्त है, कल्पित है, ये ब्रह्म के ही विवर्त स्वरूप है। ईश्वर भी जो तत्पद वाच्यार्थ है और त्वमपद वाच्यार्थ जो जीव और उपाधिभूत जो भोग्य जगत, ये सब का सब एक तत्पद लक्षार्थ का विवर्त स्वरूप है। जैसे रस्सी के विवर्त हैं दंड, सर्प, माला, भूरेखा आदि सविशेष होने से, और उसमें जितना यानी जीव और ब्रह्म ईश्वर का स्वरूप विवर्त नहीं है, संसर्ग विवर्त है, संश्लिष्ट स्वरूप, इसलिए स्वरूप अध्यास नहीं है ना आत्मा का, संसर्ग अध्यास है। जो उपाय जिस संश्लिष्ट स्वरूप से ईश्वर भोजयिता प्रतीत हो रहा है, वो संश्लिष्ट स्वरूप है ईश्वर का, और वस्तुतः तो उसमें वो भोजयित्रित्व भी नहीं है ना। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान स्वयं इस वाक्य से अपने लिए कह रहे हैं कि न तो किसी के पुण्य पाप को लेता है, न तो किसी को सुख देता है, न किसी को दुख देता है ईश्वर, और वस्तु यानी परमात्मा वास्तविक जो स्वरूप है। लेकिन ये परमात्मा न तो सुख दुख का दाता है, भोजयिता भी नहीं है। ये जो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके बताया गया, उस स्वरूप के अज्ञान के कारण लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें सुख दिया, भगवान ने हमें दुख दिया, कर्मफल विधा भगवान ही भुगवा रहा है, ऐसा आरोप करते हैं। लेकिन वस्तुतः भगवान का वो स्वरूप वो अधिष्ठान है, उनका यानी ऐसा ही जीव का भी वही स्वरूप है और बाकी ये उपाधि कल्पित है। तो ये भोक्ता भोज्य और भोजयिता ये विवर्त हैं और इनका अधिष्ठान स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप एक निर्विशेष ब्रह्म ही है। इति मत्वा यानी विचार्य, ऐसा विचार करके ब्रह्म का निर्धारण करना है। तो ये कह रहे हैं कि इति समस्तस्य भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। इति समस्तस्य भोग्य भोक्त्री नियंत्री लक्षणस्य प्रपंचस्य ब्रह्मैक स्वभावताम अधीयते, ऐसा श्वेताश्वेतर शाखा वाले भी बताते हैं। टीका में एक इस श्रुति का श्वेताश्वेतर श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, एक वाक्य है इसको देखा जा। भोक्ता जीवो भोग्यम शब्दादि तयोः प्रेरितारम यानि ईश्वरंच, मत्वा का अर्थ करते हैं विचार्य, मैं यानि मम प्रोक्तम, इनका विचार करके मुझे तत् सर्वं त्रिविधं ब्रह्मैव, ये जो तीन विभागों में भोक्ता भोग्य भोजयिता इन तीन विभागों में विभक्त विवर्त रूप से एक ब्रह्म ही है ऐसा मुझे आचार्य ने बताया और उस वैसा ही मुझे जानना चाहिए। इति जानियात, ऐसा श्रुति बता रही है एक प्रकार से साधक को। ये कह रहे हैं कि तत् सर्वं त्रिविधं ब्रह्मैव इति जानियात, ऐसा जाने, जानियात यानी ज्ञातव्य द्रष्टव्य दर्शनारह है। तो इस प्रकार ये इस अधिकरण के तृतीय सूत्र का विचार संपन्न होता है। कल अनध्याय है, परसों स्वाध्याय होगा चतुर्थ सूत्र का।